Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come lads, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Bizim Hikayemiz isimli sözlü tarih çalışması üzerine konuşuyor olacağız ilerleyen dakikalarda. Yayın konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Kampüsüzler İnisiyatifi ve aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği üyesi, bağımsız akademisyen Tül Akbal Sual ve yine Kampüsüzler ve aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği üyesi, bağımsız akademisyen ve çevirmen Meral Camcı. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Dilerseniz sohbetimize şu sorularla başlayalım. Bu çalışma nasıl başladı? Hangi sorularla, soruyla yola çıktınız? Söz sizde. Merhabalar. Şöyle söyleyebilirim. Bu çalışma bir sözlü tarih çalışması olması dolayısıyla ve kadınlarla yapılan bir sözlü tarih çalışması olması dolayısıyla bir karşı tarih yazımı olma amacıyla ve sayıkıyla ortaya çıktı. Şöyle ki biz buradaki asıl sorumuz şuydu. Özellikle son 20 yılı bir eksene alarak kadınların hayatında biricik ve tekil hikayelerinde ve tabii ki buradan toplumsala dönüşen ortak hikayede neyin özellikle değiştiğini de görmek istiyorduk. Fakat asıl temel amacımız şuydu. Yani kadınların hikayelerini kendi ağızlarından ve kendi seslerinden aracısız olarak iletebilecekleri, kendi hikayelerini kendi kurgularıyla anlatabilecekleri bir açık erişimli platform yaratmak ve bu hikayelerin hem ortak kesenlerini bulmak ve böylelikle yine aslında kadınlık durumunun toplumsal konumlanışını anlayabilmek ve de tabii ki bu hikayelerin birbiriyle söyleşmesi yoluyla, o deneyimlerin birbirini güçlendirmesi yoluyla kadınların birbirini güçlendirmesine bir katkıda bulunmak amacımız buydu. Dediğiniz gibi Kampüsüzler ilerilikte Loughborough University'de çalışan iki arkadaşımız Burça Çelik ve Şahika Erkonan ortak düşüncesi olarak ortaya çıktı. Birlikte uzun konuştuk, yazıştık, oluşturduk çalışmanın amacını, kapsamını, çıktılarını, beklediğimiz çıktılarını ve başladık. Bir yıl oldu şu anda ve Haziran sonuna kadar ilk etapta sürecek, bunu söyleyebilirim ilk aşamada. Çalışmamızın, yani Meral, ben de tekrar merhaba diyeyim. Yani biz aşağı yukarı 150 kadınla sözlü tarih çalışması yaptık. Bunun dışında günlüklerimiz var. Farklı coğrafyalardan kadınların yazdığı. Bir de öncesinde ve süreç boyunca bir takım kadın gruplarıyla, inisiyatiflerle de görüşmeler yaptık. Bazı odak grup görüşmeleri yaptık. 150 kadınla yapılan bu görüşmeler aslında 5 şehir ana olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Antep. Elbette karşımıza hani böyle koskocaman bir yelpaze ve kadınlık halleri, deneyimlerimiz, böyle bir manzara çıkıyor ve tabii ki ortaklaştığımız pek çok başlık çıkıyor. Biz bu başlıkları sitemizde, bizim hikayemiz Ork'ta aslında şeyleri, sözlü tarih dosyalarının ile bağlantılı olarak tagler açtık. Yani hangi konularda, hangi başlıklarda ortaklaşıldığı aslında oralarda da elbette görülebilir. Bu hayat anlatılarında ortaya çıkan hani pek çok ortak nokta, yani kadınların mücadelesi evde, işte sokakta, meydanlarda, bütün bu yani bütün bu deneyimleri görüyoruz aslında. Şey gibi, kar topu yöntemi gibi bir şeyle gittik. Yani işte o tanıdıktan o tanıdığa, o şehirdeki o kişiden diğer kişiye isimler alarak ilerledik. Yani pek çok dediğim gibi ortak başlıkla karşılaşabiliyoruz. Yani kent mekan deneyiminden işte mesela yürümek fikrine, kitaplarla kurulan ilişkilerden bağımsızlaşmak ve özgürleşmek yolunda iyi öğrenci olmak, çok okumak gibi deneyimlere kadar. Ve tabii ki hani bu çalışma alanında, emek alanında da böyle pek çok ortak nokta karşımıza çıktı. Bunlar yani işte politikleşme deneyimleri, taciz ve şiddet deneyimleri ve tabii ki hani özellikle de son 20-30 yıla baktığımızda güvencesizlik, esneklik ve yoksullaşma deneyimleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği deneyimleri, muhafazakarlaşma ve ayrımcılık deneyimleri kadınların ortaklaştığı, yani deneyimlerde ortaklaştığı alanları açtı bize. Şimdi biz yani saha çalışmasını tamamladık. Onların dosyalanmaları biraz vakit alıyor çünkü üzerinde çalışıyoruz. Anonimleştiriyoruz, her şeyden önce editliyoruz ve işte tagleri işliyoruz gibi. Bütün bunları yapıyoruz. Şimdi bu önümüzdeki 3 ayda atölyeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hem daha önce görüştüğümüz kadın gruplarıyla hem de yeni katılımlarla. Benim unuttuğum bir şey var mı Meral, sen ekle. Çok güzel özetledin Tülcüm, sağ ol. Bunun yanı sıra belki şunu söylememiz önemli. Yani bu çalışmanın, hani bizler de kadın araştırmacılar olarak aslında sahaya da hani o araştırmacı ile aslında belki araştırmanın nesnesinin hani özdeşliği ve birbirini dönüştürme sürecini çok net olarak yaşıyoruz. Bir, bunu not olarak söyleyebilirim. İkincisi, bu şekilde açık girişimli bir dijital arşivlemenin öneminden bahsedebilirim. Yani kadınların seslerinden oluşan ve o sesler ile yazılan diyeyim anlatıların bir araya geldiği, aslında birbiriyle de bir diyalog içinde olduğu bir açık erişimli dijital külliyat oluşuyor şu anda. Ve bu oluştukça da çok büyük heyecan veriyor hepimize. Yani böylelikle aslında ki orada ki dönüşümün elle tutulur, işte gözle görülür, kulakla duyulur. Çünkü her zaman işte bu bir karşı tarih yazımı dedim. Özellikle kadınların tarihi, kadınların anlatıları, işte yok sayılan, bastırılan, görmezden ve duyulmazdan gelinen bu hikayeler. Böylelikle hani bu son derece aslında demokratik ve güçlendirici, belki işte bizim çalışmalarımızda birbirimizi güçlendirmek adına, kadınların birbirini güçlendirmesi adına önemli bir birikim oluşuyor ve bu da çok heyecan verici, bunu söyleyebilirim. Özellikle bu sözlü tarih çalışmalarının hani ses kaydının özellikle o sözlü tarihin tam hakkını verir noktası olduğunu düşünüyorum ve ayrı ayrı kadınların seslerinden anlatılmış olan bu hikayelerin bir araya geldiğinde çok çok çalışmaya işte ve bu da tabii ki hani etki bakımından da bizlere, kadınlara olumlu olarak dönebilecek çalışmalara yol açacak bir veri tabanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki ben bir araya girmek istiyorum. Çok güzel bir web sayfanız var. Yani bu platformun biraz önce belirttiniz, bir daha tekrarlayalım. Bizim hikayemiz.org. Sonuçta çok aktif bir şekilde sosyal medyayı da Facebook, değil mi? YouTube, Twitter hesaplarında herhalde Instagram hesaplarınız da var. Yani dinleyicilerimiz bizim hikayemiz.org web sitesine girdiğinde bu bağlantıları da oradan yakalayabilirler. Web sitenize baktığımda ki bahsettiniz ama biraz ondan bahsetmek istiyorum. Günlükler, yani kadınların günlükleri size yolluyorlar. Biraz orayı açabilir misiniz? Çünkü bu Türkiye'de çok alışılmış bir yöntem değil. Yani günlüklerin açılması sosyal bilimciler tarafından. Bu oldukça bana ilginç geldi. Biraz buradan bahsederseniz memnun olurum. Tabii yani günlüklerde dediğimiz gibi şimdi beş şehir dedik. O beş şehrin dışından olmasına gayret ettik aslında. Yani mesela Hopa var, efendime söyleyeyim, Ayvalık var, Bodrum var. İşte böyle, yani böyle çeşitli Türkiye'nin farklı yerlerinden günlükler geliyor. Sayısı çok olamadı. Bu aslında zor bir eylemmiş. Yani kadınların kendi günlüklerini anonim olarak yollamaları pratiği o kadar hem yani kadınlar açısından çok kolay olan bir şey değil. Ama benim kendi açımdan da bizim hepimizin açısından da gerçekten doyurucu bir tarafı oldu. Biz bu arada kadınlardan, görüşme yaptığımız kadınlardan hem sözlü tarih hem de günlük gönderen kadınlardan fotoğraflar da istedik. Kendi seçtikleri, kendi çektikleri fotoğraflar da var. Bu da aslında zengin bir malzeme sunmakta. Araştırmacıya, diğer kadınlara, işte edebiyata, yani bütün alanlara aslında. Bir de sayısı çok az da olsa yine bilişsel haritalar istedik. Bunu herkes yollamadı. Çok az o yüzden. Ama bir de elimizde böyle bir şey var. Rezervuar var. Kadınlar yani biz aslında ilk başta 30'larının üstünde olsun. 30 yaş işte 80 ve üstüne kadar gitsin dedik. Ama daha sonra 30 yaş altı bir takım görüşmeler de aldık 20'li yaş grubundan. Dolayısıyla geniş bir yaş ve kuşak şeyi var, açılımı var. Farklı meslek gruplarından kadınlar var, ev kadınları da var. Şeye baktığımızda hani beyaz yakalılar ve mavi yakalılar yani birlikte bunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu bütün bu alanlardaki emek deneyimiyle de tabii ki karşılaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yani böyle onları ortak deneyimler olarak gördüğümüz bir takım şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani bütün bu sürecin 20-30 yılın ve tabii ki aslında daha öncesinin. Yine yani köyden yani daha doğrusu kırla ilgili aslında kentlerde yaptık. Yani kentlerin öykülerini aldık ama tabii ki bir kır geçmişinin de anlatıları hatta yani tarıma bu süreçte ne olduya kadar varabilecek bir şeyle de karşılaşıyoruz hikayelemelerle baktığımızda. Şimdi yapacağımız atölyeler aslında biraz da yani bu malzemeyi, karşımızdaki bu rezervuarı yine kadınlarla yani kadın çalışmalarındaki arkadaşlarla ve isteyen herkesle beraber aslında nasıl işleyebiliriz? Yani bunları yine kendi alanımıza ve kendi platformlarımıza nasıl dönüştürebiliriz amacını taşıyor. Peki yine araya gireyim o zaman dinleyiciler için. Belki sona bırakmıştık ama bu atölyeler ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak? Onun da buradan duyurusunu yapmış olalım dinleyicilerimiz için. Şöyle şimdi Tülün dediği gibi sözlü tarih çalışmalarımız saha kısmı bitti. Biz bundan sonra hani şu kalan önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran 3 ay içerisinde bu süreçte görüştüğümüz kadın örgütleri ve yine kadınlar, tek tek kadınlarla birlikte 2-3 ana başlıkta aslında ayırabileceğimiz atölye çalışmaları düşündük. Bunlardan bir tanesi şöyle anlatı izlekleri atölyesi. Bu edebiyat ve görsel sanatlar, sinema artı sinema performans alanı ve tiyatro alanından kadınlarla birlikte yapılacak. Daha çok kadınların anlatılarında öne çıkan kavramlar, imgeler, karakterler üzerinden kadınların yazma ve performatif alanda sergileyebilecekleri işte imkanları aslında tartışmak. Yani bu öne çıkan başlıkları tartışmak. Bu çok geniş bir skalada. Çünkü çok geniş bir skalada kadınla görüştük. Hem yaş, hem sınıfsal arka plan, hem meslek grubu bu açıdan düşündüğümüzde. Fakat işte dediğim gibi o kadınlık durumunda ortaklaşılan kavramlar, imgeler, karakterler çok sayıda. Hani bu ebeveyn annelik, babalık durumundan tutun da işte aslında kentle ilişkilenme, yürüme ya da işte ev içi, emek, ev dışı, sokak, meydan, kent, kır, göç. Pek çok olguyu tartışabileceğimiz bir atölye olacak. Edebiyat anlatı izlekleri atölyesi ve sinema imgeler karakterler atölyeleri. Ve de emek atölyemiz ve dijital arşiv çalışması atölyelerimiz var. Onları da Tül anlatır. Ona bırakayım. Ben bir araya girip bir soru sormak istiyorum. Dinleyicilerin burada sesi olaraktan sormak istiyorum. Sanki kulağıma geliyor bu soru sorulsa güzel olurdu gibi. Varsa tabii ki cevabı vardır da belki hani bulgu olarak tam masanın üstüne konmamıştır. Dediniz ya aslında 20 yaşından 80 yaşına kadar kuşaklar arası kadınların tarihi yani dinledik kadınları. Ortaklaşan deneyimler çok fazla burada bahsettiğiniz gibi. Peki farklılaşan neler var ya da var mı? Yani siz onu gördünüz mü, duydunuz mu? Öyle bir soru sormuş olayım. Kadınlar arasında, kuşaklar arasında farklılaşan durum ya da durumlar var mı? Yani elbette var. Bir kere her kadının kendi biricik hikayesiyle karşılaşıyoruz. Ve aslında geliştirdikleri yani ayakta kalma, güçlenme, politikleşme, bütün bu öykülerde geliştirdikleri bir takım stratejiler var aslında. Bunların pek çoğunun ortaklığı olduğu gibi farklılaşan, yine biricikleşen pek çok örnek var. Ama mesela şeyler de var. Mesela 1980 12 Eylül bunu hatırlayacak bir grup için yani neredeyse hani mesela 20 ise 30 ise bu yaş grubunda örnek veriyorum daha fazla ama hepsinde karşımıza çıktı. Yani travmatik bir tarihsel an olarak. Yani 12 Eylül'ü hatırlayan ya da hatta yani ne bileyim mesela 70 doğumlularda bile çıktı. Yani bir hatıra olarak çıktı aslında ya da çok çocukluğa denk gelen bir şey olarak. Ama tabii ki mesela 20 yaş grubu için bu hani bu geçerli değildi gibi. Yani belli tarihsel anlar var. Mesela 90'lar, 90'lara vurgu yapılıyor. İşte dediğim gibi 1980 bir tarihsel an olarak vurgusu yapılan bir şey. Bu tür ortaklıklar var ve hani bize bir şey söylüyor bu ortaklıklar aslında. Ama yani kişinin kendi anlatısı olması nedeniyle de o biricikliği taşıyor aslında. Yeganeliği, kendine aitliği taşıyor bu öyküler. Peki, son aslında 5 dakikamıza girmek üzereyiz. Dilerseniz aslında beyaz yakalı ve mavi yakalı işlerde çalışan emekçi kadınlar üzerine birazcık konuşalım. Oralarda nelere rastladınız? Ne gibi hikayeler? Orada da benzerlikler, farklılıklar üzerinden aynı soruyu tekrar etmiş olayım. Evet, çok teşekkürler. Yani ilk başta biraz değindim aslında. Pek çok ortaklık var. Bir kere hakikaten bu son 20-30 yılın hatta 40 yılın yani bütün bir neoliberal politikalarla birlikte de yani bu işte esnek üretim, güvencesizlik ve ona bağlı olarak giderek yoksullaşma deneyimleri, kaygıları, bütün bunlar mesela ortaklaşılan noktalar. Kadınlar için çok ortak bir şey, iş yerindeki şeyler, işte tacizler, mobbingler ve şiddet, yani her türlüsü aslında. Şimdi biz belli bir oranda yani sadece emekçi kadınlarla değil, aynı zamanda sendikal hareket içerisinde ve direniş içindeki kadınlarla da görüştük. Orada tabii bütün bunlar daha da keskinleşiyor. Yani mesela kadın sendika örgütleyicileri, başkanları karşılaştıkları zorluklar aslında sınıf mücadelesinin hani ortak deneyimleri dışında bir de kadın olmaktan gelen pek çok ciddi problemle karşılaştıklarını gördük. Yani burada bayağı ortak deneyimler karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki hani bu yine aynı sürecin muhafazakarlaşma ve ayrımcılık deneyimleri de karşımıza çıkıyor. Şimdi emek atölyesinde de dolayısıyla bu şeyi yani bütün bu başlıkları konuşabilmeyi ve bunlar üzerinden çalışabilmeyi umuyoruz. Öncelikle sendika çalışmaları içerisindeki kadınlar, STK'lar, emek çalışması yapan arkadaşlarla bir araya gelinip bir atölye düzenlenecek. Arkasından yine işte hani ne diyelim dertlerin, sorunların temsil alanı diyebileceğimiz yani sinemadan edebiyata işte resimden grafiğe yani görsel alana uzanan gruplarla bir görüşme yapacağız ve aslında biraz derdimiz belli bir birlikte çalışılabilecek bir müfredat yapısı gibi şimdi akademik şey gibi olmasın hastalık gibi olmasın ama yani mesela birlikte yan yana neleri bir araya getirebiliriz, bir önümüze atölyeler koysak gibi. Dolayısıyla belli işte şeylerin, kitlerin, kitapçıkların ya da pusulaların oluşturulmasına çalışacağız. Bütün bunlar için yani hem Meral'in bahsettiği edebiyat atölyesi için, hem göç atölyesi için, hem arşivleme, dijital arşivleme atölyesi için yapacağımız atölyeler için sosyal medyamızdan duyuru yapacağız. Belki şimdi onu da söyleyelim. Yani bizim hikayemiz.org sitemiz Twitter'da biraz tuhaf adımız B büyük başlıyor. Bizim hikayemiz küçük harflerle devam ediyor. Sonunda bir büyük O var. Twitter adresimiz bu. Bizim hikayemiz o. Instagram'da BZM yani bizim hikayemiz kısaltmasıyla bizim hikayemiz ve Facebook'ta da yine bizim hikayemiz sayfası var. Bu üç mecradan duyurular ve çağrılar yapacağız. Son dakikamıza girmekken sevgili Meral, eklemek istediğin son söz var mı? Evet, şu anda yani hani bu çalışmanın hani bizleri dönüştürdüğünden bahsettim, belki onu da söyleyebilirim. Hani biz başlarken bir yıl önce başka bir noktadaydık, bugün başka bir noktadayız. Bu hikayelerin birbirinin içine geçmesi, birbirine değmesi ve bize de değmesi. Yani hani tam da aslında hani o ortaklaştığımız yer, bir arada olduğumuz yer, bir araya geldiğimiz yeri tekrar tekrar ortaya çıkartan bu tür çalışmaların artması dileğiyle diyebilirim, onu söyleyebilirim. Ve ben de hani bizleri bizimhikayemiz.org'dan takip etmenizi, bizlere katılmanızı isteyebilirim. Bunu söyleyebilirim. Herkese sevgi selamlar. Teşekkür ediyoruz bizi bu programa çağırdığınız için. Bizim hikayelerimizdeki bütün kadınlara da selam olsun. Evet. Çok teşekkürler Emeğin Gündemi programına katıldığınız ve bu değerli araştırmayı bizimle paylaştığınız için tekrarlamış olarım. Bugün konuklarımız bizim hikayemizin araştırmacıları, bağımsız akademisyenler Tül Akbay Sualp ve Meral Camcı'ydı. Bize araştırmalarını, nasıl yola çıktıklarını ve hala nasıl ilerlediğini paylaştılar. Ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşça kalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.